będę czytał fragment z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. Jeśli macie przed sobą Słowo Boże, to otwórzcie. Ewangelia Jana, 4 rozdział od 4 wiersza. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział: gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama byś go prosiła, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije wody, mojej wody, ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła: Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała: nie mam męża. Jezus na to: dobrze mówisz, że męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział: kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała: wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus, pomazaniec. Gdy on przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to: ja nim jestem, który z tobą rozmawiam. W tym fragmencie jest wiele ważnych myśli. Ja chciałbym skupić się tylko na tej ostatniej części tej rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką, mianowicie, że Ojciec szuka czcicieli, którzy będą Go czcili w duchu i w prawdzie. Samarytanka była zainteresowana konkretnym miejscem, gdzie należy Boga czcić. Czy tam na górze w Samarii, czy tak jak Żydzi twierdzili w Jerozolimie. Mówię o tym dlatego, że w obecnym czasie przez tą sytuację, którą mamy w naszym kraju i w wielu innych krajach, chrześcijanie spotykają się tak jak my dzisiaj, nie fizycznie w jakimś jednym fizycznym miejscu, ale spotykamy się w duchu. Spotykamy się słuchając przez internet, czy próbując się dodzwonić na tą naszą telekonferencję, z którą dzisiaj są jakieś problemy. W każdym razie, no nie jesteśmy razem w jednym miejscu. Jesteśmy w swoich domach, czy też być może niektórzy są u kogoś, ale nie jesteśmy wszyscy razem zgromadzeni na jednym miejscu. I jak wiecie, różni bracia, siostry mają różne opinie na temat takiego rodzaju spotkań. Niektórzy są bardzo przeciwni i mówią, że mimo wszystko powinniśmy spotykać się razem z wiarą, ufając, że Bóg nas zachowa od choroby, od zarażenia się. Inni znowu mówią, że tutaj musimy kierować się zdrowym rozsądkiem, powinniśmy być też posłuszni zaleceniom władz. Więc jeżeli śledzicie jakieś tam internetowe rozważania, rozmowy na ten temat, no to spotykacie się z różnymi opiniami. Ja chciałbym Wam przeczytać tutaj taki zestaw internetowych, czy korzyści internetowych nabożeństw. Jeden z bardzo mi dobrze znanych braci, którego miłuję i którego bardzo szanuję, zrobił takie zestawienie korzyści internetowych nabożeństw. Nieco sarkastycznie, to jest troszeczkę w takiej formie sarkazmu, ale myślę, że oddaje pewien problem, opisuje pewien problem, który myślę, że jest prawdziwy i autentyczny w innym czasie niż ten, który mamy. Natomiast chciałbym przeczytać tutaj te jego uwagi, które nazwał korzyściami internetowych nabożeństw, i odnieść się później do tego, co on tutaj mówi, i do tego, co też czytamy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Ten kochany brat pisze tak. Z reguły w internetowych nabożeństwach jest więcej uczestników niż na żywo w miejscu spotkań. Można zaoszczędzić trochę czasu, dłużej sobie pospać, nie ubierać się specjalnie, nie musimy wydawać pieniędzy na dojazdy. Witając się z innymi, możemy im pomachać rączką na Messengerze lub do kamery, nie ma więc potrzeby mycia rąk. Zamiast siedzieć w ławkach czy mało wygodnych krzesłach, możemy się wygodnie rozsiąść w ulubionym fotelu, a nawet położyć się na miękkiej kanapie. Koszty prowadzenia internetowych nabożeństw są znacznie niższe niż utrzymanie miejsca spotkań. Każdy opłaci z własnej kieszeni ogrzewanie, elektryczność, wodę, środki czystości i inne. Po nabożeństwie nie spóźnimy się na obiad. Wieczerzę pańską można przygotować w gronie rodzinnym, bez zagrożenia zarażenia się wirusami. Kiedy chcemy, możemy wyłączyć się ze słuchania, coś zjeść, ziewnąć, albo opuścić nabożeństwo bez zwracania uwagi innych. Możemy też swobodnie jeść śniadanie w trakcie kazania. Nie musimy się martwić o kolektę. Jeśli nie podoba się nam muzyka, możemy włączyć własną albo pośpiewać z rodziną. Możemy głośno śpiewać, nawet jeśli nie mamy słuchu czy dobrego głosu. Nie będziemy nikomu przeszkadzać. I kończy te swoje uwagi mówiąc: szukałem negatywów, lecz muszę przyznać, że nie udało mi się nic znaleźć. Będę myślał dalej, to może znajdę dziurę w całym. Czyli troszkę żartobliwie, troszkę przewrotnie. I myślę, że oczywiście, jeżeli ktoś w każdym czasie tak podchodzi do sprawy i w każdym czasie traktuje takie nabożeństwo internetowe jako alternatywę, nie dlatego, że nie może być, tylko dlatego, że rzeczywiście kieruje się wygodą czy jakimiś finansowymi kwestiami, no to myślę, że to jest problem. Natomiast jeżeli, tak jak tutaj, kierujemy się względami ochrony zdrowia braci i sióstr i podporządkowujemy się zaleceniom władz, które myślę w tym przypadku mają na uwadze dobro Polaków, to ja osobiście nie widzę problemu w takiej formie spotkania. Oczywiście wolałbym, tak jak zawsze, spotkać się, zobaczyć wasze twarze, uściskać się i słyszeć wasze modlitwy, nie tak jak tutaj przez internet, ale być razem zgromadzeni na jednym miejscu. I mam nadzieję, że będzie nam to jeszcze dane, że wkrótce znowu się zgromadzimy i będziemy w ten sposób wielbili Boga. Natomiast rzeczywiście istotą naszej społeczności jest nasza społeczność z naszym Bogiem. Nie gromadzimy się dla siebie, nie gromadzimy się, żeby spotkać się z naszymi przyjaciółmi, ale gromadzimy się przede wszystkim, żeby spotkać się z naszym Bogiem. To nasze spotkanie, które ma różny charakter, właśnie taki spotkania, nazwijmy to, fizycznej rzeczywistości, no oczywiście ma taki bliższy charakter, ma taki bardziej naturalny charakter, więc takie preferujemy i generalnie w taki sposób chcemy dalej się spotykać. Natomiast myślę, że ze względu na tą sytuację, to, że zdecydowaliśmy na jakiś czas spotykać się w ten sposób, nie powinien być źródłem jakiegoś naszego poczucia, że teraz to spotkanie już nie ma takiego sensu, takiej wartości, ale powinniśmy naprawdę włożyć serca w te nasze spotkania przez internet. Otworzyć nasze serca przed Bogiem w modlitwie, wsłuchać się w Jego Słowo, włączyć się w modlitwę, śpiewać pieśni, oddawać Bogu chwałę, tak jak jesteśmy w stanie w tej sytuacji, którą mamy. Także do tego was gorąco, kochani bracia, siostry, zachęcam. Widzę, że tylko dwóm osobom udało się tutaj połączyć, także nie wiem, co jest grane, że te dwie osoby się połączyły, reszta ma jakieś problemy. Także próbujcie jeszcze, być może w trakcie uda się wam tutaj do nas dołączyć. Jeśli chodzi o plan tego naszego dzisiejszego spotkania, właściwie od tego chyba powinienem był zacząć, jest taki, że po tym moim krótkim wstępie chciałbym was zachęcić, bracia, siostry, do modlitwy. Potem zaśpiewamy pieśń, ale zrobimy to w ten sposób, że ja po prostu tutaj włączę tą pieśń i tekst do tej pieśni możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Jak wejdziecie na naszą stronę, to Po prawej stronie jest taki niebieski przycisk Słuchaj online, a nad tym przyciskiem, troszkę wyżej, są teksty pieśni na najbliższe nabożeństwo. Jeśli korzystacie z telefonu, to najprawdopodobniej na dole ekranu dopiero znajdziecie ten przycisk do transmisji i te teksty. Także tutaj jak naciśniecie na teksty, to otworzy Wam się strona, gdzie są teksty pieśni, które będą dzisiaj w trakcie nabożeństwa puszczane. I próbowaliśmy w środę, no nie da się tego zrobić w tej transmisji telekonferencyjnej, więc tylko będzie to w tym trybie online. Oczywiście jak ktoś ma włączony telefon na tą telekonferencję, też będzie w stanie śpiewać, usłyszeć, tyle że ja wyciszę wszystkich, ponieważ wtedy będziemy mieli rozbieżności w głosie. Niestety ten głos, który biegnie przez mikrofon tutaj u mnie, jest nieco opóźniony w transmisji, więc wtedy byśmy mielibyśmy dysonans muzyczny, więc tego unikniemy, po prostu słuchając i śpiewając każdy z nas tam, gdzie jesteśmy. Co jeszcze? A więc zachęcam do modlitwy, zaśpiewamy pieśń, potem mam nadzieję, jakoś tutaj uda nam się to zorganizować, żeby Paweł Chrostowski podzielił się z nami Bożym Słowem. I po tym jeszcze jedną pieśń wysłuchamy, czy zaśpiewamy nową pieśń. I później też mam nadzieję, że już więcej osobom uda się połączyć. Tutaj widzę, że kolejne osoby się połączyły, więc widzę, że jakoś jest możliwość przyłączania się, więc mam nadzieję też, że będziemy mieli chwilę takiej rozmowy, ewentualnie jakiś uwag co do tego, co było, być może jakiś refleksji, ktoś będzie z Was chciał się czymś podzielić, więc poświęcimy też na to chwilę czasu. Więc teraz uruchamiam już wszystkim mikrofony i zachęcam do... Czy uczestnicy mają wyłączone wyciszenie? Czyli wszyscy już, wszystkich słyszymy teraz już, którzy są połączeni online, więc dbajcie o to, żeby nie było jakichś pogłosów, czy żeby raczej przełączyć się z trybu głośno mówiącego na tryb taki słuchawkowy, ponieważ w innym przypadku będziemy mieli pogłosy. Wyciszyłem tego najgłośniejszego uczestnika. Za chwilę mam nadzieję, że go będę mógł znowu włączyć. Także pomódlmy się, bracia, siostry. Zawołajmy do naszego Boga, by błogosławił ten nasz wspólny czas, rozważanie Jego Słowa, naszą społeczność, jaką możemy mieć w ten sposób. Kochany nasz Panie, dziękuję, że mamy Ciebie w każdym miejscu, w każdym czasie. Możemy zbliżyć się do Ciebie. Jesteś Bogiem, który jest Duchem. Jesteś obecny z każdym z nas na tym miejscu, gdzie my jesteśmy. Możemy mieć bezpośredni przystęp do Ciebie w duchu i pragniemy, byś dotykał naszych serc. Pragniemy, byś mówił do nas przez Twoje słowo, byś pomógł nam zbliżyć się do Ciebie i też spędzić ze sobą chwilę w rozmowie. Prosimy, drogi Panie, błogosław tę naszą społeczność, braci, siostry, którzy słuchają. Prosimy o Twoje działanie w każdym z naszych serc. Oddajemy Tobie chwałę. Panie, niechaj z każdego z naszych serc płynie Tobie uwielbienie. Niechaj to, że jesteśmy w naszych domach, nie przeszkodzi nam w bliskiej społeczności z Tobą. Daj, byśmy wywyższali, chwalili, radowali się w Tobie, bo jesteś naszym dobrym Bogiem. I wiemy, że i dzisiaj masz dla nas tą żywą wodę, z której chcemy pić, aby i z naszych wnętrz płynęły strumienie żywej wody. Prosimy o Twe błogosławieństwo. Amen. Coś nam tutaj świat krzyżuje, nasze plany pobożne. Mówię to trochę pół żartem, ale trochę też i na serio, bo co to tam, kto to wie, jak to tam w tej rzeczywistości duchowej, z czym my walczymy, nawet w takich sprawach zgromadzenia się internetowego. Kochani, chciałem się dzisiaj z wami podzielić taką jedną myślą i zacznę może od przeczytania fragmentu ze Słowa Bożego. Jak macie Biblię, otwórzcie, proszę, na Księdze Kaznodziei, trzeci rozdział. I przeczytam kilka pierwszych wersetów. Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas smutku i czas pląsów. Czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Czas uścisków i czas powstrzymywania się od uścisków. Czas szukania i czas tracenia. czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. I tutaj przerwę, kochani. Kilka takich przykładów kaznodzieja nam pokazuje i pewnie domyślacie się, o czym chcę dzisiaj mówić, chociaż nie chcę mówić konkretnie o koronawirusie, ani o takich sprawach, wiecie, jak tu się teraz zachowywać w obliczu tego wirusa, bo tu się przyznaję, że nie mam jakiejś takiej mądrości, światła, ani specjalnej wiedzy na temat tego, co Kościół Boży winien globalnie czynić w tym czasie. Ja, tak jak Paweł mówi, no, wysłyszałem w internecie kilka takich zaleceń płynących od pastorów czy od kaznodziejów, z których no, niektórzy mają, wydaje się, wyraźne światło na ten temat, co robić. Są tacy kaznodzieje, którzy mówią, że no, teraz Kościół powinien dać wielkie świadectwo odwagi i wiary i wyjść na ulicę i pokazywać, że się nie ukrywa, że się gromadzi i tak dalej. Słyszałem też jednego popularnego, myślę, bardzo popularnego ostatnio kaznodzieje, który powiedział, że no właściwie jak człowiek jest wierzący i ma tą wiarę, to może te wirusy no, na siebie brać i one mu nie zaszkodzą, w żaden sposób na niego nie wpłyną. Ja to jeszcze skomentuję później, bo nie chcę teraz jakby na tym się zatrzymać, ale mam taki swój komentarz, więc pozwolę sobie później. Natomiast teraz, kochani, widać z tego fragmentu biblijnego, że rzeczywiście dzieje świata, dzieje ludzkości to nie jest jeden okres, to nie jest jakiś jeden schemat, nie jest na pewno jakiś jeden, jedyny porządek, który trwa wiecznie. Pamiętacie, no ci, co pamiętają z was, jak dwa tygodnie temu dzieliłem się jeszcze z Księgi Hioba, kiedy to na podstawie tej Bożej odpowiedzi też chciałem no, dzielić się z wami tą moją refleksją, że no, Hiob był takim człowiekiem, który bardzo długo trwał w tym takim dobrym schemacie w swoim życiu. Ten okres błogosławieństwa, takiego dobrostanu trwał u niego wiele lat i był na tyle dobry, że Hiob w pewnym momencie dzieli się z nami taką myślą, że tak będzie cały czas, myślał, że tak będzie zawsze, że to jest, no, że tak już będzie, a okazało się, że niestety nie, znaczy niestety lub stety, Bóg poruszył tą sytuację w jego życiu w sposób bardzo dramatyczny. I kochani, tutaj no, mamy wnioski kaznodziei, który przypatruje się życiu, który przypatruje się no, pewnie temu swojemu życiu, ale też generalnie ma refleksję na temat świata, na temat sytuacji, którą mógł obserwować lub mógł słyszeć z opowieści. I takie wnioski wyciągnął, że rzeczywiście są różne pory, różne czasy. I jak głębiej się zastanowimy nad tym, co on tutaj wymienia, to widzimy takie nawet bardzo drastyczne rzeczy, nie? Typu czas wojny, czas pokoju, czas uścisków i powstrzymywania się od uścisków. Z tych wszystkich przykładów tutaj jeden jest taki dla mnie niezrozumiały. Zawsze się uśmiecham, jak go czytam. Chodzi o ten czas rzucania kamieni i zbierania kamieni. Nie wiem, może bracia macie światło od Boga, o co tutaj chodzi, to się później podzielcie ze mną, bo ja jestem zawsze ciekawy tego, co to może oznaczać z tym rzucaniem kamieni i zbieraniem. Ale to tak na marginesie. Kochani, jak weźmiemy Biblię do ręki i no ja mam nadzieję, że wszyscy z nas studiujemy Słowo Boże od początku do końca, czytamy te wszystkie historie, to widzimy, że Biblia właściwie pokazuje życie i historię ludzi, tych bohaterów, bohaterów wiary, bohaterów biblijnych, właśnie w takim, no w takim charakterze. Pokazuje ich historie, które są pełne drastycznych zmian i różnych okresów. Takim pierwszym, myślę, tutaj przykładem jest historia Adama i Ewy, gdzie jednego dnia żyją w szczęśliwości, w takim weselu, w społeczności z Bogiem, nie znają śmierci, nie znają chorób i nagle wszystko się zmienia. Przychodzi właściwie zmiana z dnia na dzień i nagle ten całe ich środowisko, cała ich historia podlega wielkiej, dramatycznej zmianie. No to taka pierwsza, ale później jak czytamy następne historie, to no widzimy te same rzeczy. Tak mamy tutaj historię Noego, tak, który no też właściwie przeżył taką dramatyczną zmianę, bo jednego dnia Noe, powiedzmy ludzkość, tak, za czasów Noego weseliła się, śmiała, wychodziła za mąż, miała jakiś swój ustrój pewnie organizacyjny, polityczny, czy nawet religijny. I jednego dnia przychodzi zapowiedziana przez Boga wielka zmiana, tak? I praktycznie cała ludzkość, rośliny, zwierzęta, wszystkie układy, wszystko to, co było, podlega dramatycznej zmianie, ginie w wodach potopu. Dalej patrząc jeszcze na te historie biblijne, ja oczywiście nie chcę po kolei wszystkich omawiać, tylko chcę zwrócić jakby uwagę na to, że ten wniosek kaznodziei o tych zmianach, o tych porach różnych, no nie jest taki bezzasadny, nie jest wyrwany z rzeczywistości, wyssany z palca. Widzimy tutaj później no tą zmianę w życiu Izraela, tak, w życiu Jakuba. Jednego dnia sobie żyją spokojnie w swojej ziemi, drugiego dnia nastaje okres głodu, taki, że nie mogą nawet pożywienia sobie kupić w swojej ziemi, albo nawet jeszcze w szerszym kontekście żyją w swojej ziemi, a kolejnego dnia widzimy, jak już wszystko się zmienia i idą w niewolę do Egiptu. Potem znowu mija jakiś czas i mamy wyprowadzenie narodu z Egiptu i kolejne zmiany, kolejne czasy. Potem widzimy całą wędrówkę po pustyni, widzimy te wojny, czas wojen z okolicznymi narodami, czas doświadczenia Izraela na pustyni. Potem widzimy czasy sędziów, królów, cały czas, kochani, kalejdoskop zmian. Ciągłe przebiegunowienia, można nawet powiedzieć. Od odstępstwa do odnowy, od błogosławieństwa do ucisku. Różne zmiany widzimy. I te zmiany Biblia nam, kochani, pokazuje w skali makro, czyli dzieje całego narodu czy królestwa, ale też w skali mikro, w tej skali pojedynczego człowieka też widać, że ta sama zasada obowiązuje. Nie ma stałości, nie ma jednego schematu. Jak widzimy takie historie, jak historia Józefa na przykład, jakiego życie dramatycznie się zmienia z dnia na dzień, tak? I tych etapów, tych zmian jest kilka. Później widzimy Mojżesza, który no tak samo, bardzo ciekawe zmiany w swoim życiu przechodzi. Dawida, tak? Ciągle widzimy tą pielgrzymkę zmieniających się dusz, zmieniających się okoliczności, zmieniających się historii. Taki właśnie kalejdoskop trochę. I tak było, kochani, w czasach dawnych i pewnie niektórzy propagatorzy tej dzisiejszej popularnej Ewangelii sukcesu, może tak powiem ogólnie, mogliby myśleć, że już tak nie jest, tak, że dzisiaj, jak już są w Panu Jezusie, to mają już tylko jeden schemat na życie, czyli na pewno jest to życie po prostu w błogosławieństwie, w stabilności, w takich sprawach. No ale znowu powiem, czytając Słowo Boże, czytając Biblię i Księgi Nowego Testamentu, no jest inaczej, tak? Znowu widzimy, że cały czas są zmiany, cały czas. Zobaczcie na przykład na początki Kościoła. Jednego dnia Kościół siedzi w pokoiku, tak? W jakiejś takiej małej ilości ludzi, tam około 100 powiedzmy, tak? I nagle przychodzi dzień, w którym ten Kościół się pomnaża i pod koniec tego dnia, czy następne dni po tym wydarzeniu, to są już kolejne tysiące przyłączone. Zobaczcie, jaka dramatyczna zmiana. Potem widzimy, jak rozbudowuje się liturgicznie zbór w Jerozolimie i też można by było pomyśleć, że o fajnie, rodzi się i rośnie Królestwo Boże, które no, będzie miało teraz fajny schemat. Jerozolima, takie centrum, i tam się będzie wszystko rozbudowywało, ale no i znowu widzimy, że nic z tych rzeczy, tak, że przychodzą wielkie prześladowania, wielkie uciski i Kościół się, że tak powiem, musiał rozpierzchnąć na różne strony. Dalej widzimy misję apostołów, misję apostoła Pawła na przykład, tak, który wyrusza w dalekie krainy, dalekie od swojego domu. I co się dzieje? Do kościoła zaczyna być przyłączana nowa grupa ludzi, czyli poganie, nowe narody. To była też bardzo wielka, dramatyczna zmiana dla tych, którzy myśleli, że to zbawienie będzie tylko w ramach Izraela, w ramach narodu wybranego. Okazuje się, że nie, że dzieją się rzeczy, które tak szokują i dziwią ludzi, nawet apostołów, że potrzebowali aż pouczenia od Boga, że to nie jest nieczyste. Wiecie, ja tak mówię bardzo syntetycznie, ale myślę, że znacie tę historię i chcę tylko, żebyśmy wyłowili ten kontekst, w którym Bóg nas stawia, czyli kontekst stale zmieniającej się rzeczywistości, stale zmieniającego się świata, zmieniających się warunków, w których Kościół pielgrzymuje i funkcjonuje. I to jest, kochani, to. To jest to i dzisiaj stajemy też w takim miejscu, że coś się zmienia na świecie, no i świat zaczyna reagować, tak? Zaczyna myśleć, jak tu teraz w tej rzeczywistości nowej się odnaleźć. Co jest godne, co niegodne, czego Bóg od nas chce albo czego nie chce. I na pewno te dyskusje, te rozmowy w mniejszych grupach, gronach czy w ogóle wśród ludzi mają dzisiaj miejsce i zaczynamy myśleć, tak? Co też powinno się teraz wydarzyć w naszym życiu, żeby się dopasować do tej zmiennej sytuacji. Dlaczego chciałem mówić o tych zmianach, kochani? Bo ja myślę, że my jako ludzie jesteśmy tak w sposób naturalny w zagrożeniu pewną ułudą, pewną iluzją właśnie tego, że Bóg ma dla nas taki jeden schemat na życie, jeden, który jak już się rozpoczął, to już taki będzie do końca. I to wynika chyba po prostu z naszej natury, z tego, że bardzo szybko przyzwyczajamy się do dobrych czasów, przyzwyczajamy się do wygody, do tego, że coś działa i jak działa dłużej, to mamy wrażenie, że będzie działało zawsze i tak dalej. Wiecie, o czym mówię? Mówię po prostu o takim dostosowaniu się do dobrostanu, do dobrych rzeczy, do działających sytuacji. I teraz w każdej sytuacji, kiedy to się narusza, kiedy ten system przestaje działać, albo okazuje się, że nie działa, albo coś takiego się dzieje, co każe nam się dostosować, zaadoptować, mamy tendencję do tego, żeby panikować, tak, żeby panikować. Jedni wpadają w taką panikę, no powiedzmy zdrową, tak, która ich motywuje i mobilizuje, albo to może wtedy nie jest panika, tak, to jest złe słowo, ale wchodzimy w taki stan no takiego zarządzania naszym życiem innego, tak, takiego kryzysowego, w którym przyglądamy się innym sprawom, widzimy te rzeczy ważniejsze, może mniej uwagi zwracamy na te rzeczy mniej ważne wtedy, ale też w naszej naturze jest właśnie to zagrożenie tą paniką, tym takim myśleniem, że co to będzie, co to teraz będzie. I pewnie, że wszyscy byśmy chcieli wiedzieć, co to będzie, natomiast znowu powrócę do tego myślenia biblijnego, myślenia opartego na Biblii, to tak naprawdę my nie wiemy, co będzie i nigdy człowiek nie miał wiedzieć, co będzie. Oczywiście ponad to, co Bóg objawia, ponad to, co Bóg chce nam powiedzieć, co jest przepowiedziane, co być musi. Natomiast nie mamy takiej zdolności ani takich, myślę, to nie jest też naszą potrzebą największą, żeby wiedzieć, co będzie jutro, za dwa dni i tak dalej. Raczej Biblia, Słowo Boże, Pan Jezus zachęca nas do tego, byśmy skupili się no, na tym, co ważne, a nie na tym, co sobie tam byśmy chcieli czy gdybali w przyszłości. No właśnie, i teraz tak, no przyszły te dni, tak, w których no, zaczynamy myśleć, zaczynamy rozważać. I tu chciałbym z wami się podzielić właśnie tą myślą, bo ja nie umiem odpowiadać na takie pytania, co Kościół ma teraz zrobić, albo czego Kościół ma nie robić. Jestem, myślę, raczej przekonany, że to prowadzenie, które mamy, które gdzieś się odbywa w naszych sercach, w naszych sumieniach, czy w mniejszych społecznościach, jest prowadzeniem Pana Boga, tak? Prowadzeniem Jezusa. To On sam nas pobudza do tego, żebyśmy się w jakiś sposób zachowywali. I nie ma co tutaj chyba nakładać jakiejś takiej uniwersalnej nauki, uniwersalnych wytycznych dla Kościoła, jak to ma być na całym świecie. Natomiast no, myślę, że czujemy się w obowiązku do tego, żeby się zachęcać lokalnie, czy właśnie w tych naszych małych społecznościach, dzielić się naszymi przemyśleniami, wspierać, zachęcać. I właśnie jedną z takich myśli chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Oprę ją na rozdziale z listu do Hebrajczyków. Pozwólcie, że ja go przeczytam w całości, natomiast no nie będziemy go całego omawiać, ale zbudujmy taki kontekst dla tych myśli, którymi będę chciał się z wami dzielić. To jest rozdział 13. Proszę, otwórzcie ostatni rozdział i przeczytajmy go wspólnie albo posłuchajmy. Kochani, pierwszy werset już jest, no, myślę, tym właśnie kluczowym. Zanim go przeczytam, to jeszcze chciałem tak właśnie nawiązać, że widzimy ten świat, ten kontekst, który się zmienia, który jest kalejdoskopem, który nie daje gwarancji, że coś w tym świecie jest trwałego, coś jest schematycznego. Natomiast Biblia nam pokazuje, że coś jest, co musi trwać. Mówię coś w odniesieniu do zjawisk i rzeczy oraz jest ktoś, kto trwa niezmiennie. I to już jest mowa o jedynym Bogu. I kochani, przeczytajmy. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą sprawę z tego. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Tu przerwa, później już są pozdrowienia. Chociaż nie. Jeszcze jest tam jedno takie kluczowe, przynajmniej dla mnie, słowo. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bo on krótko do was napisał. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony, wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim. Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Kochani, długi fragment, ale kilka myśli tak na szybko, co chciałem wam powiedzieć dzisiaj. W tych słowach tego rozdziału ja osobiście dostrzegam te największe skarby związane z naszą społecznością, z tym, co jest dla nas najważniejsze jako dla ludzi, którzy no, znamy się, którzy zabiegamy o siebie, którzy jesteśmy tym lokalnym kościołem. Bo to jest, kochani, istotne, że tak jak Paweł dzisiaj nawet się dzielił, od czasów Pana Jezusa, od czasów, kiedy Pan Jezus wprowadza, no można powiedzieć, nowy porządek religijny, już nie oparty na tych przedobrazach, nie oparty na systemie świątynnym, na systemie ofiar zwierzęcych, ale oparty na, znaczy wtedy też oczywiście był oparty na wierze, ale teraz u Pana Jezusa to wszystko się wypełniło i wprowadza nas na tą nową drogę, gdzie już tylko to mamy. Mamy tak naprawdę tylko społeczność, społeczność z Bogiem w duchu na podstawie wiary, nie na podstawie rytuałów, nie na podstawie składanych ofiar rok w rok, ale na podstawie naszej wiary i odkupienia w Jego krwi, odkupienia raz na zawsze. I my, kochani, w tych czasach żyjemy. Cały ten list do Hebrajczyków, myślę, taką ma... Ja przepraszam znowu tak trochę chaotycznie, ale chcę tylko wam powiedzieć, dlaczego tutaj jestem, bo ja też przygotowuję się do głoszenia słowa z tego listu od jakiegoś czasu już i myślę, że on jest taki bardzo na teraz, bardzo dla nas na teraz, bo aktualny, bo żyjemy też chyba... Mam nadzieję, że wszyscy widzimy, że żyjemy w takich czasach, gdzie no, pojawia się dużo zniechęcenia, dużo fałszywych nauk, dużo tych wszystkich trudnych rzeczy, które sprawiają, że ludzie mogą gasnąć w swojej miłości do Boga, mogą wątpić, czy wytrwać na tej drodze. Może oglądają się wstecz albo na boki i szukają jakichś innych, ciekawszych rzeczy. I to chyba nie jest tajemnica, że Kościół jest w takich dzisiaj czasach rozglądania się właśnie za obcymi naukami, za tymi innymi drogami. A w tym rozdziale, kochani, jak i w całym liście, widzimy wielką zachętę do tego, żeby wytrwać w wierze w Pana Jezusa, że On jest tą jedyną drogą dla nas i żeby wejść na tą drogę, kochani, przyjąć tą drogę, wytrwać na niej w taki sposób, w jaki jest to Bogu miłe, a nie wymyślać sobie innych rzeczy. I to jest, kochani, taka właśnie jedna z osi tego listu, że ludzie, którzy decydują się pójść za Chrystusem, potrzebują też wielkiej zachęty, potrzebują tego, by być utwierdzani w tej drodze, by być zachęcani, by być otoczeni opieką, modlitwą, by być no może tak w skrócie powiem, by być zaopiekowani, by być zaopiekowanymi, tak, nawzajem przez siebie. I tutaj właśnie apostoł w tym liście zachęca i daje przykład i pokazuje, na czym to polega, że my musimy mocno opiekować się sobą wzajemnie, opiekować na tym poziomie zachęty, na tym poziomie duchowym. Teraz no, nie będziemy tego wszystkiego jakby przerabiać, omawiać, natomiast zachęcam do tego, byście przeczytali sobie uważnie ten rozdział jeszcze w domu i zobaczyli, jak w praktyce apostoł pokazuje tą zachętę. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Drugą, myślę, osią tego listu, tego przesłania listu do Hebrajczyków no i to, co dzisiaj podsumowujemy, jest to, że z tą zachętą, z tym utwierdzeniem ściśle związana jest ta miłość braterska. Ta miłość, która, no, jeżeli jej nie będzie, jeżeli nie będzie, nie będziemy zespoleni miłością Chrystusową, to wszystko inne no nie zadziała po prostu, powiem to tak, kolokwialnie. Wszystko inne nie zadziała. Żadne inne więzi, które nas łączą, nie wytrzymają czasu próby, nie wytrzymają dłuższego okresu. No i teraz w tym kontekście dzisiejszych naszych rozważań. Zobaczcie, jesteśmy, no nawet może to jest takie proste, tak, dzisiaj. Tam apostoł, powiedzmy, czy inni ludzie mieli cięższe próby, łącznie z tymi właśnie tutaj widzimy więzy, tak, uwięzienie, oddzielenie takie przymusowe, bez żadnej możliwości społeczności, no, może nie żadnej, tak, ale ta możliwość społeczności bardzo ograniczona. I my dzisiaj troszeczkę tego zaczynamy doświadczać. Nie możemy się spotkać na nabożeństwie. I kochani, no właśnie, i teraz to jest taki czas. I teraz pytanie, czy to jest, czy zawala nam się społeczność, czy to, że nie możemy przyjść na nabożeństwo, sprawiło, że nasza społeczność wzajemna się tutaj no, jakoś kończy, jakoś... Powiem tak, w moich oczach, w moim rozumieniu, to może być też dobry czas dla nas, żeby zrewidować nasze serca właśnie pod względem tej miłości bratniej, która powinna trwać w takich czasach też. Pomyślmy o tym, czy to oczywiście nie jest pytanie na teraz, ale to trzeba bardzo głęboko to pytanie sobie w sercu indywidualnie postawić, myślę, i szczerze na nie odpowiedzieć. Mamy teraz taką próbę, że nie mamy nabożeństwa, ale czy to obnażyło w naszych sercach gorącą miłość bratnią? Nie? Czy za sobą na przykład tęsknimy, czy otaczamy się bardziej modlitwą, czy myślimy o tym, jak sobie dopomóc, jak siebie wesprzeć, jak siebie pokrzepić, czy raczej tylko myślimy o tym, że no, ta próba właśnie polega na tym, że no, nie mamy nabożeństw, tak? I nie mamy jakiegoś religijnego tutaj spotkania, jakiegoś, no, jeden z rytuałów nam odpadł. I teraz będziemy się zamartwiać tym, że no właśnie, o, nie ma budynku, ale jest internet, czy internet to dobre, czy to jest niedobre. To oczywiście są sprawy techniczne i należy je gdzieś tam opanować, myślę, tak, żeby porządek był. Natomiast wejrzyjmy głębiej w te nasze serca i zobaczmy, czy nasza społeczność, czy ona, na czym ona była oparta, nie? Czy była oparta tylko na spotkaniu niedzielnym, czy jest oparta na głębokiej, gorącej miłości jedni do drugich, bo jeżeli tak, to jestem przekonany i tutaj też myślę, Słowo Boże to potwierdza, ten list do Hebrajczyków też to potwierdza, że ta miłość wzajemna, że Jezus Chrystus, który jest naszym Panem, i w którym mamy jedność, że to wszystko trwa, że tego nie da się rozbić, nie da się rozwalić, nie da się w żaden sposób tego zniszczyć. Chyba, że tej miłości nie ma, wtedy da się. Wtedy wszystkie więzy mogą... Ja to tak mówię, wiecie, nawet z takiego doświadczenia osobistego. Wiem, że po prostu różne przyjaźnie, różne miłości, różne więzy, nieważne jak blisko, jeżeli nie było, to nie ma tutaj prawdziwej pasji do tego, by uczestniczyć we własnym życiu, to wszystko się potrafi skończyć. Odległość wszystko zabije, czas wszystko, wiecie, tego może później nie być, ale jak jest ta miłość, jeżeli jest ta prawdziwa pasja, to wszystko przetrwa. To jest tylko ta próba, którą po prostu przejdziemy. Dlatego, kochani, powiem wam tak na podsumowanie. Wykorzystajmy ten czas, w którym teraz jesteśmy. Nie po to tylko, żebyśmy... No bo oczywiście patrzymy też, jesteśmy w tych kwarantannach, czy tam różnie do tego podchodzimy i patrzymy na swoje życie, ale pomyślmy też o tym, co nas łączy, jak otaczać siebie modlitwą, jak się kontaktować, jak trwać w tej zachęcie, w tej pociesze, w tym, żeby się wspierać, żeby sobie pomagać wzajemnie. To, myślę, jest taki sens naszego życia chrześcijańskiego też. Bo oczywiście wywyższanie Boga, kult Boga, to wszystko, ja myślę, że Pan Jezus nam to dał i my to mamy każdego dnia. To jest uwielbienie Boga 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeżeli oczywiście można, jeżeli to się da zrobić, to uwielbienie społeczne Boga praktykujemy. Natomiast tą najważniejszą chyba częścią Bogu miłą jest to, byśmy żyli w tej miłości bratniej i zachowali wiarę. Zachowali wiarę. Powiem wam też jeszcze, że ten list do Hebrajczyków też mocno mi pokazuje, że to zachowanie naszej wiary i wytrwanie w niej jest absolutnie bardzo, bardzo mocno nierozerwalne właśnie z tą naszą więzią bratnią tutaj. My wytrwamy, czy jesteśmy na tej drodze do wytrwania dzięki Bożej, oczywiście tutaj Bożej pomocy, ale Bóg tak to zaplanował, że ta pomoc Boża jest, przejawia się, trwa i jest tak zaprojektowana, że ona się odbywa w miłości braterskiej i w społeczności, w współuczestnictwie w naszych życiach. No i to jest, kochani, to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. I było trochę chaotycznie pewnie, ja nie jestem przyzwyczajony mówić do mikrofonu, nie widząc ludzi, nie widząc oczu. Więc tak trochę powiem na podsumowanie. Żyjemy w czasach, które po prostu się zmieniają. I te zmiany będą, czy tego chcemy, czy nie. One następują, one muszą być. Tak ten świat został przez Boga zaplanowany, zaprojektowany. Nasza pielgrzymka też jest tak zaplanowana i zaprogramowana, że ona będzie podległa zmianom. Nasza dojrzałość w Chrystusie też się zmienia. Coraz to nowe wyzwania, coraz to nowe przed nami okoliczności tej służby. Natomiast w tym całym kalejdoskopie zmian musimy pamiętać, że jest coś, co trwa. I to jest Jezus Chrystus i Jego miłość w nas. Jego powołanie do naszego życia świętego, do tego, by w Nim trwać. I szczególnie właśnie na przełomie tych takich czasów, w których z jednego okresu wchodzimy w drugi, to nie jest czas, kochani, na panikę. Znaczy ja po prostu zachęcam do tego, by nie poświęcać czasu na to, by się karmić paniką, zwątpieniami i różnymi scenariuszami, jakie świat nam podaje, proponuje, czy modeluje w swoich rozwiązaniach. To jest absolutnie czas raczej na to, żeby wejrzeć w serca, zobaczyć, zrewidować, co w nich jest, zobaczyć, na ile te cenne, trwające na wieki rzeczy, czyli Słowo Boże, miłość braterska, na ile to nas wypełnia, jeżeli nas to wypełnia, to jestem przekonany, że Bóg poprowadzi nas, przeprowadzi nas przez te czasy, poprowadzi nas ku nowej służbie, ku nowym rozwiązaniom, wyposaży odpowiednio. Natomiast jeżeli widzimy raczej deficyt w naszych sercach tej miłości, tej takiej, no, deficyt Słowa Bożego w sercu, to ja, wiecie, ja jestem przekonany, że tutaj nie ma innej pomocy, bo my musimy przyjść po prostu do Boga i prosić Go o odnowę, o pokutę, o zrozumienie, uciszyć się, uspokoić przed Bożym tronem i prosić Go o to prowadzenie. I kochani, chcę jeszcze tylko na koniec ten komentarz odnośnie tych wszystkich filmików i kazań, które pojawiają się w internecie, bo to jest też takie znamie czasów niepokoju, że zawsze pojawią się wtedy szarlatani, czy to w świecie, czy w religii. To są po prostu, pojawiają się jak grzyby po deszczu ludzie, którzy powiedzą, że mają namaszczenie, by dać nam instrukcję na życie. I odnośnie, wiecie, to pokażę wam jeden ten jaskrawy przykład, żebyście zobaczyli, o co tu chodzi, bo apostoł w tym 13 rozdziale mówi i słuchał buddysty, czy hinduisty, czy jakiegoś innego, powiedzmy, no, przedstawiciela innych religii. Myślę, że bardziej to zagrożenie właśnie jest wśród głosicieli właśnie chrześcijaństwa, tak? Tylko w takiej innej formie, w takiej nie opartej na Słowie Bożym, a opartej na innych sprawach. I powiem wam ten jaskrawy przykład. Jeden z kaznodziejów mówił właśnie o tej, podaje takie świadectwo, jak w czasach wielkiej choroby w Afryce ten kaznodzieja, ten misjonarz brał na siebie te zarazki, jakby, no, w takiej formie pokazowej wręcz, pokazywał ludziom, że on to bierze na siebie i to mu nic nie robi. I jak go pytali, dlaczego tak jest, to ten kaznodzieja mówił, że to jest proste i na dowód tego podawał werset z 8 rozdziału do Rzymian. Parafrazując ten werset, tam chodzi o to, że już to prawo ducha życia, które jest w Chrystusie, no, ma moc nad tym, nad nim człowiekiem, więc śmierć i grzech nie ma już mocy. I wziął ten kaznodzieja werset, który tak naprawdę jest wyrwany z kontekstu, mówi tak naprawdę o czymś zupełnie innym, a on powiedział, że tu ma dowód na to, że może teraz jakby, że może mieć styczność z zarazkami, z chorobami i to mu nic nie zaszkodzi. I wiecie, jemu może to nie zaszkodziło i Bóg go ochronił nawet mimo jego, albo nawet, kochani, go tak użył. Ja nie chcę teraz jakby ocenić tego świadectwa. Natomiast człowiek, który podawał to świadectwo, głosił naukę, która miałaby nas wszystkich przekonać, że nasza wiara nas uchroni przed wirusem, przed zarazą, że nie powinniśmy się teraz jakby tego bać. I wiecie, ja nie chcę teraz podcinać skrzydeł wiary ludzi, nie? Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś ma taką wiarę i takie prowadzenie przez Boga, to Bóg może go ocalić. Natomiast robienie uniwersalnej nauki teraz dla wszystkich i wpuszczanie jakby ludzi trochę w maliny, tak? Bo werset o tym nie mówi, bo fragment o tym nie mówi, a natomiast ludzi się w ten sposób bałamuci i no może to przynieść po prostu szkodę, nie? I takich, wiecie, takich nauk jest teraz dużo i będzie się dużo tego szerzyło. Drugą taką, myślę, najbardziej moim zdaniem osobistym krzywdzącą nauką, z którą też pewnie się spotkacie, jest to, że to jest taka subtelność, tak? Ale ludzie, którzy to mówią, wywierają poczucie winy na Kościele, na tych z nas, którzy po prostu no, zachowujemy środki ostrożności, tak? I tutaj już nawet nie chodzi o jakieś wersety konkretne, natomiast takie wywarcie presji na człowieku, na Bożym człowieku i wywołanie w nim poczucia winy za to, że na przykład, nie wiem, że dezynfekuje ręce albo że nie uczestniczy w wielkich zgromadzeniach i te poczucie winy takie, wiecie, na zasadzie to coś ciebie za wierzący, nie? Że ty nie masz wiary, że jesteś antyświadectwem, że Bóg jakby nie przyzna się do ciebie, bo ty się nie przyznajesz do Niego, że zapierasz się Chrystusa i Jego mocy, więc i Bóg się ciebie wyprze. wiecie, tego typu rzeczy, to też się będzie pojawiać coraz częściej. Myślę, że to jest takie znamie czasu właśnie, gdzie ktoś próbuje przejąć kierownictwo nad drugim człowiekiem. Ja chciałbym zachęcić do tego, by wykorzystać ten czas na to, by wsłuchać się w Boży głos, w studium Biblii, w modlitwie. I też jeszcze, to już na sam koniec, kochani, też z tego rozdziału, jak sięgniecie jeszcze raz po ten rozdział, myślę, że też to dojrzycie, przemyślcie to dobrze, bo tu apostoł mówi o tym poddaniu waszym przewodnikom, ludziom, którzy... To jest oczywiście bardzo ogólna myśl, tak? Ci przewodnicy, ci liderzy, to jest myśl bardzo ogólna, natomiast w niej mieści się też jedna taka sprawa, ja to o tym chcę powiedzieć dzisiaj wam. Jeżeli studiujecie Słowo Boże, czytacie je, rozważacie, modlicie się i przychodzą wam do głowy jakieś pomysły, jakieś interpretacje nowe, które powiedzmy, nie wiem, uznajecie za jakieś objawienie na dziś, dla siebie. Właśnie chociażby jak ten kaznodzieja, który przeczytał werset z 8 rozdziału do Rzymian i on tam zobaczył zabezpieczenie przed wirusem, tak? Mimo że ten fragment o tym nie mówi. Pamiętajcie, że my jesteśmy w społeczności, w której mamy siebie nawzajem. Rozmawiajmy o tym, co widzimy w Słowie Bożym. Jeżeli zobaczycie gdzieś coś nowego, nie myślcie od razu, że to jest, wiecie, teraz jakieś wielkie objawienie, które no, Pan Bóg wam dał tak indywidualnie i teraz możecie jakby indywidualnie to praktykować. To tak nie jest. To jest w ten sposób. To tak nie powinno się odbywać. Ja to mówię jakby w pełni świadomym, że te słowa są mocne, że być może niektórzy z was poczują się jakby może nawet dotknięci tym, że ja chcę jakąś, nie wiem, może kontrolę na ludzi wprowadzić. To nie o to chodzi. Nie chodzi o kontrolę. Zobaczycie coś w Słowie Bożym w tym czasie, coś takiego na zasadzie jak żyć, tak? Co robić, jak postępować, jak mamy się zachować. Rozmawiajcie o tym ze sobą. Porozmawiajcie też ze starszymi, z nauczycielami, z ludźmi doświadczonymi, ale to nie tylko z nimi. Generalnie rozmawiajcie i konsultujcie te sprawy, bo czasy są trudne, bo naprawdę może się w naszych głowach rodzić jakiś schemat postępowania, że on jest jedyny poprawny, że jest właściwy. Będziemy myśleli, że to wynika z Biblii, a to tak naprawdę będzie tylko nasze wczytanie w Biblię jakiegoś schematu, który nam przypasuje albo będzie zgodny z naszą osobowością czy coś w tym stylu. Więc do tego jeszcze chciałem was na koniec zachęcić. To jest to, co chciałem. Miał być krótko, wyszło długo, przepraszam, to właśnie przez tą chaotyczność myślę. Ale jeśli znajdziecie czas, kochani, to zachęcam, przemyślcie te słowa dobrze. Przemyślcie je, bo czas jest trudny, bo miłość musi trwać, bo miłość nie może gasnąć, bo nasze zachowanie w tym czasie musi być właściwe, musi być roztropne, musi być Bogu miłe i potrzebujemy siebie nawzajem. I to jest, kochani, to jest co najważniejsze. Natomiast cała reszta, myślę, po prostu się okaże, nie? Wyjdzie w praniu, jak to mówią. Będzie tak, jak ma być. Bóg ma dobry plan, Bóg jest dobry, Bóg panuje nad wszystkim. On nie pozwoli nikomu, wiecie, żaden wirus nie jest autonomiczną jednostką na tym świecie. Nic nie jest autonomiczne. Wszystko podlega Bożej kontroli. Jak Biblia mówi, że Bóg powołuje narody i te narody obala i dopuszcza do głodu na ziemi, i dopuszcza do wielkich, wielkich przetasowań, organizacji świata, to wszystko się dzieje w Jego planie. Naszym zadaniem nie jest teraz komentowanie tego wieczne i nieustanne, wiecie, tak jak świat, że będziemy teraz komentować na forach, co my myślimy o tym koronawirusie, czy to diabelstwo, czy nie diabelstwo i tak dalej. Oczywiście, jak ktoś ma taką potrzebę, nie chcę tutaj tego obśmiewać czy coś w tym stylu, natomiast zwrócić chcę uwagę na to, co najważniejsze. Na to, co najważniejsze. Tu Słowo Boże nas naprawdę do tego zachęca, byśmy trwali w wierze w Pana Jezusa, w tej prostej wierze, patrzeć na Niego, ufać Mu, położyć tą ufność i iść przez życie w tym spokojnym naszym, no spokojnym, ale w tym naszym takim stałym, niezachwianym porządku, że mamy wiarę, umacniamy się łaską, mamy siebie nawzajem i dbamy o siebie. I to tyle, no to nie, nic odkrywczego może, ale mam nadzieję, że to ku pokrzepieniu dla was będzie, kochani, dzisiaj. Amen. Amen. Chwała Bogu. Dzięki, Paweł. Ja ciebie wyłączę tutaj na telefonie i przełącz się na komputer. Okej. Dzięki, Paweł. Ja ciebie wyłączę tutaj. Myślę, kochani, że potrzebujemy w tych chwilach, w tych czasach dobrze ważyć te różne opinie, które się pojawiają, komentarze, nie być pochopni, nie dawać się jakoś emocjonalnie zmanipulować, ale rzeczywiście patrzeć w Boże Słowo, nadal trzymać się tego, co wiemy, że jest niewzruszone, co jest niezmienne, szukać tego, jak wielbić Boga, jak zbliżyć się do Boga i jak najlepiej wykorzystać ten czas. Mamy być może niektórzy z nas mniej zajęć, takich codziennych, które do tej pory mieliśmy, więc nie zmarnujmy tego czasu. Niech on nam nie przecieknie przez palce, albo co gorsza, nie wykorzystajmy go na jakieś marne, głupie rzeczy, tylko rzeczywiście poświęcajmy się modlitwie, poświęcajmy się rozważaniu słowa, utrzymujmy kontakt z braćmi, siostrami, dzwońmy, rozmawiajmy, spotykajmy się w mniejszym gronie, zachęcajmy się w wierze. Także niechaj braterska miłość trwa między nami i niechaj nasze serca będą pełne ufności ku naszemu Panu, pełne modlitwy, pełne uwielbienia. Jeszcze pochylmy nasze głowy, pomódlmy się i posłuchamy jeszcze i mam nadzieję zaśpiewamy nową pieśń. Kochany Ojcze, ja chcę Ci dziękować za to, że w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach, w całej tej zmienności tego świata, w przemijaniu jednych rzeczy i nastawaniu drugich, mamy skałę, która się nie chwieje. Mamy Boga, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Mamy fundament, na którym możemy nadal budować nasze życie i nic go nie może zachwiać. I modlę się, Ojcze, byśmy nie ulegali tym różnym głosom, które się podnoszą, które próbują nas zaniepokoić, nastraszyć, zapędzić w jakiś kozi róg, wykazując nam naszą niewiarę czy zachęcając nas do jakiejś dziwnej wiary. Daj, Panie, byśmy nie ustawali karmić się Twym Słowem, trwać w modlitwie, trwać w społeczności z braćmi, siostrami, których znamy, którzy wierzą, że wiemy, że kochają Ciebie, z którymi możemy się wzajemnie budować, korygować, pouczać. Prosimy, dopomóż nam, Ojcze, dobrze wykorzystać ten czas, który dałeś. Daj, byśmy go nie zmarnowali, ale naprawdę dobrze wykorzystywali ku Twojej chwale. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Spróbujemy teraz jeszcze, bracia, siostry, zaśpiewać kolejną pieśń. Tutaj macie na naszej stronie słowa tej pieśni zatytułowanej Bogaty w każdy cud. Spróbuję ją tutaj uruchomić. I jak już się zejdziemy razem, to też ją zaśpiewamy, nauczymy się jej, ale teraz może już niektórzy z Was ją znają, a jeśli nie, to posłuchajmy i spróbujmy się przyłączyć do uwielbienia Boga w słowach tej pieśni. Święty nasz Bóg. cud, bogaty sławem ust. Ty, święty nasz Bóg. Jezu, uwielbiam.